و یوم نحشرهم بكم رضوان چرا جام کو منګه من کل امت اندهر یو امت نافو جن یولل مما یکذو بی آیاتنا دا هغه چانه چی هغه دروغجن غنی آیاتونه زمونګه په هم یو ځون نه دیو به حسی حسی کله شي د دې آیات نو ورستو ذکر کیږي تخویفات د پاره ده منکرینو چا چې د الله تعالی آیاتونه دروغجن غنلی دا غیر پاره د قیامت حالات الله تعالی بیانې حسی حسی وکله شي برخه برخه وکله شي حتی اذا جاءوها تر دې پوری کله چې دی وراشي کله چې دی وراشي جهنم ته قال ابو الله تعالی اکذبتم بیااتی آیا دروغجن غنلی تاسو آیاتونه زمونګه ولم تحیطوا بها علما او نورا غیر کړی هغه تاسو په خپل علم کې اما ذا کنتم تعملون بلکې سدی هغه چې تاسو کول آیات باندې ځان پوهې کوي حاصل د آیات ترې چا چې د الله تعالی دین دروغجن غنلی قران کریم دروغجن غنللې نو قیامت کې چې کله د جهنم خوا ته ورشي نو دا تپوس په الله تعالی دیونه وکي چې تاسو زما د آیاتونو نه انکار کړو الان کې هغه تاسو په علم کې نو راوستې سمانه ده خلق خو انکار اله وکي اول په یو شي کې سوچ فکر وکي نو د سوچ فکر نو ورستو جزان په پوهه کې بیا یا تصدیق وکي یا تکذیب وکي نو تاسو خو سوچ فکر پغې کې نو کړو خو بس د اول لم ډایرکټ چیرې دا غینه مخالفت کړو دا غینه انکار کړو اما ذا کنتم تعملون بلکې هغه سره چې تاسو کول یعنی د انکار نه بغیر تاسو کوم نور ناکار اعمال کړی هغه سدی هغه تاسو بیان کی او قال قول علیهم او راوشی پیسره د عذاب په دیوان نه او قال قول علیهم راوشی پیسره د عذاب په دیوان نه به ما ظلم په سبب د ظلم د دیوان نه په هم لا ينتقون نو بس دی و خبر نشی کوله او لم يروا ای دیونه ګوري ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې بیانې دا اول دلیل نه شپې ته وګورئ ورځې ته وګورئ دا دلالت کوي په توحید د الله تعالی باندې ولې د الله تعالی توحید نه منئ اولم یرو آیدونه ګوري آیدونه پوهیږي ان جعلنا الليل چقینا ګرځولې د مونږ شپه دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی مسلمان شپه چې الله تعالی تیاری والا پیدا کړی دا لیسکنو پی هدیر پر چرامو کې باغی کې و نهار پیدا کړی دا الله تعالی ورځ مبصرن رڼا والا لتبتغوا من فضله دیر پار چې تاسو ورته د الله تعالی په دن ان پی ذلک یقینا پدې کې لا آیات ډیر دلیل نه توحید د الله تعالی دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان نوړي توحید په اخروی الله تعالی ذکر کړي درې حالات الله تعالی بیان کړی دي اوس د قیامت حالات ته ګوري دا قران کریم د الله تعالی ډیر عجیب کتاب دی کله توحید بیان شي نو کله قیامت طرف تلار شي کله دنیا نه بیرغبتی بیان شي نو کله دلایل بیان شي نو کله د مخکینو قومونو حالات بیان شي نو کله قران کریم ته ترغیب بیان شي کله د جنت ذکر شي کله د جهنم ذکر شي اوس بیا تخوی په اخروی بیان وي و یوم یون په خو په سوري په کمرت باندې چې بوکې بوکلل شپې لې کې ففزعن من په سماوات و الارض و من په الارض نو غبراو بشي به هوش بشي هغه څوک چې پاسمانونه کوي و من په الارض او هغه څوک چې وزما کوي څوک چې وزما کوي په اسمان کې هغه به هوش شي الا من شاء الله مگر هغه چې وغواړي الله تعالی ناغه به وشه نشي د دینه مراد څوک دی الا من شاء الله یو قولم بسرین دره چې مراد در نه شهیدان دي په شهیدان باندې ودغه به وشي او دغه غبراهټه او دغه یره په غیبه نه راځي دویم قولم بسرین دره چې مراد در نه الا من شاء الله نه مراد انبیاء علی السلام او ملائکه مراد دي انبیاء علی السلام او ملائکه مراد دي په غیبه باندې به وشي نه راځي هغه به ګډوډی کینه په غیبه باندې به غبراهټ نه او دریم قولدار چې مراد د نه کامل مؤمنان مسلمانان دي بس د هری زمانه کامل مؤمنان مسلمانان هغه به الله تعالی د غیر نه پامن کی و یوم ينفخ فی الصور و کمرت باندې چې بوکې بوکړل شپې لې کې په فزع من فی السماوات و من فی الارض نو غبرا بشي به هوش بشي هغه څوک چې بس باندې کېږي بس ما کېږي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې الله تعالی غوړي هغه کامل مؤمنان مسلمانان یان بی علی سلام او یا ملائک د الله تعالی او یا شهیدان دا ته مراد دي او کله ناتوه داخرین او دا ټول برازی الله تعالی ته عاجزی کوونکې تفسیر امام قرطبی رحمت الله علیه وی داخرین معنا دا چې صاغرین دا ټول به الله تعالی تراشی په قیامت کې خلی کینه دا به ذلیلې دا به ذلیلې اوس د قیامت الله تعالی نور حالات بیانې د قیامت نور حالات په دې آیات کې الله تعالی سلورم حال ذکر کړی د قیامت تبارکې کله چې قیامت را دي د غرونو وځه حالي الله تعالی وي او ترل جبال او تبعین غرون لره تحسبها گمان بکې ته باغی باندې جامده تن چې دا ولار دی کلک په یوزې باندې تبه دا گمان کې جدا کلک په زیبانې ولار دی وه تمر مر صحابه او هغه به تیریږي په شان د تیریدلو د وریځې باندې دا غرونه به داسې روان شي لکه څرنګه چې اوس د اسمان طرف ته وریځې دي د یو ځای نه بل ځای ته دي دا غرونه به داسې روان شي. صنع الله الذي صنع الله دا پیدایش د الله تعالی دی. صنع الله دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی د اصل عبارت د سینې صنع الله انظر صنع الله وګوره تاسو جوړښت الله تعالی ته الذي اغزت اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر شی انه خبير بما تفعلون یقینا الله تعالی خبردار دی په سبا نیتا سی کوي الله تعالی پاغي باندې پويږي تاسو څه کوي من جاء بالحسنته د احوال د باس بعد الموت الله تعالی چې پنځم حالت بیانای او بدی کې الله تعالی بشارت ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته مؤمنان مسلمانانو ته الله تعالی بشارت بیانای حاصل دار قیامت خور روان دی خو که چا نیک اعمال کړی نو هغې ته به د نیکو اعمالو بدله میلاو شي او چا چې بد اعمال کړی دي نو هغې ته به د بدو اعمالو بدله میلاو شي. من جا بالحسنه چا چې راتلل وکړل په نیکۍ باندې فله خیر منها د هغې لپاره به وي بده د هغې لپاره به وي غوره بدله منها دا من چې دی سببیه دی یعنی بې سببیه د هغې په سبب باندې به هغې ته نیک بدله میلاو شي. و هم من فضع او دیو به د ګبراهټ یو مجین دغه ورځ نه امینون په امن باندې که چا نیک اعمال کړی دي نو د قیامت د ورځې چې کوم بد احوال دی ګبراهټ دی دغې یره ده د هغې بېهوشي ده الله تعالی به د هغې نه په امن باندې کې من جا بالحسنه مفسرینو لیکلی دي د دېنه مراد قول لا اله الا الله د دېنه مراد نیکی تی مراد ده او د نیکۍ اعلا شی څه دی هغه لا اله الا الله ده نو د چا چې ایمان یې په لو خیر نو د هغې لپاره به یې غوره بدله منها د دغه نیکو عملونو د وجې نه و هم او دیو به من فضع د ګبراهټ یو مجین دغه ورځ نه امینون په امن باندې و من جا بسیتی او چا چې راتلل وکړل په بدی باندې په کوبتو جوهم پنارې نو اوبه غورځولی شي مخونه د هغې پنارې په اور کې چا چې بد اعمال کړي عقیده پلیته ده عقیده بیکاره ده نو په جهنم کې اوپړ مخ ور وغورځولی شي. هل تجزون الا ما کنتم تعملون بدله نشي درکېدلې تاسو ته مګر دغه چې تاسو عملونه کول. دا تفسیر جلالین لیکلی دي من الشرک والمعاصی تاسو په دنیا کې شرک کړی نو تاسو په دنیا کې بد اعمال کړی نو د هغې سزا وسوسه کوي بس جهنم ته بور شي او جهنم ته چې جهنمیان غورځول کېږي نو پړ مخ به وغورځولی شي ځکه دیو د الله تعالی دین الټه کړی د الله تعالی توحید هغه په شرک باندې بدل کړی نو څوک چې الټه کار کوي نو هغې سره الله تعالی الټه کار کوي جزا من جنس العملی انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين کله چې د قیامت حالات الله تعالی بیان کړل نو اوس دا غیده بچاو او دا غیده عذاب نه بچاو پر الله تعالی طریقه خي دلائل وحیه په مسله توحید الله تعالی باندې کته سو دا وایي چې د الله تعالی د عذاب نه بچو مونږه نو دا غیره پر طریقه دار چې الله تعالی دغه کم خارله او بیت الله چې الله تعالی عزت ورکړی دی نو د اق ذات عبادت وکي د اق الله تعالی عبادت وکي قل انما یقینا امرت حکم کله شه د متا ان اعبد چې ذا بندگی خاص کما رب هذه البلته رب دغه خار لره الذي اغه خار الذي هغه ذات حرمها چې الله تعالی عزت ورکړی دی هغه ته له کله شین او دغه پر اختیار دار چې امرت حکم شه د متا ان اكون من المسلمین چې د دې جام د تابعداري کوونکو د الله تعالی نه انا اكون من المسلمين ابن كثير رحمه الله عليه وي مسلر توحيد روانه ده نو ترجمه په دې کې دا وکا انا اكون من المسلمين الموحدين المخلصين المنقادين لامره دغه مراد ده الموحدين المخلصين المنقادين لامره الله تعالی توحید منون کې ځان کې اخلاص پیدا کوون کې الله تعالی اوامر ته غاړی خودون کې نو بس کسو غواړی چې قیامت د حالات او نزان بچ کیا اغه حالات چې غبر ترين حالت دي نو دا کار وکي وان اتلو القران دا عتب دی په مخ کې باندې او دا د عمر تون لاندې وان اتلو القران او حکم شوی دی ما ته چې زلولم قران کریم چې زه بیانوم قران کریم لره ابن کثیر رحمت الله علیه وی او بلغهم اياه او ما تر دې خبرې حکم شوی دی چې زه برسوم قران کریم لره د خلکو ته او بلغهم اياه دا قران کریم د تبلیغ کتاب دی تبلیغ ورسکه د الله تعالی را کتاب د قران تبلیغ وکي و انا اتلو القران او زبل ولم قران کریم لرا زو بیانوم د قران کریم لرا په معنی اختلاف انما يهتدي لنفسه چې کله د الله تعالی کتاب بیان شي نو خلک دوړل شي. یو هغه ډلې چې هغه د الله تعالی کتاب ومني نو هغه دیندار خلک دی، هغه هدایت والی نو ځان لې پیدا حاصل کړله. او دویم هغه خلک دي چې هغه د الله تعالی کتاب واوري خو لیکن هغه هدایت حاصل نه کړي، نو د هغې لپاره سزا ده، د هغې لپاره عقاب دی. من اهتدا فانما يهتدي لنفسه، نو چا چې هدایت ومند نو هدایت یې عمومه د پیدې د خپل ځان دپاره. و من ضل، څوک چې گمراه شو په قلت، نو دې په عبارت کې تقدیر دی. و من ضل فانما يضل عليها، یقینا دا هغه گمراهي دا هغې د گمراهۍ ضرر هغې ته دی. فقلت وای پیغمبره، انما انا من المنذرین، یقینا زه یم د یری درکوونکو نه، زر ته صرف د الله تعالی دین بیانومه. د الله تعالی د پیغمبر په ذمه باندې دا نه دي چاته هدایت وکیا چې څوک گمراه کا هغه دا نشي کولی. وقل الحمدلله، او وایه ته ټول صفتونه د اولوهیت خاص د الله تعالی لپاره دي. سیوریکم آیاته، زر دی چې او بخی الله تعالی تاسو ته آیاته هغه دلیل نه قدرت خپل به تعریفونه نو او پیژنې به تاسو هغې لره. الله تعالی تاسو ته دلایل د قدرت خیا، او دغسې آیاته نمونې د عذاب د تیر شو مکذبینو اقوامو تاسو ته الله تعالی بیانوي نو تاسو به هغه وپیژنئ. قوم د لوط علیه السلام یې څنګه الټه کړه، په هغې باندې څنګه بارانونه راوراول، د کاڼو باران یې پرې راوراو، او دغسې څوک چې الله تعالی تباه کړل په دریاب کې، نو چا باندې الله تعالی سیلۍ راوستله په هغې باندې تباه کړل، نو چا باندې الله تعالی د جبریل علیه السلام په واسطه باندې سویحه راوستله چغې پرې راوستله هغه تباه شوله، نو چا باندې یو عذاب په چا باندې بل عذاب فتعرفونه او وپیژنئ تاسو هغې لره دلایل د قدرت د الله تعالی او نمونې د عذاب د اقوام مکذبه. و ما ربک بغافل عما تعملون، او نه دی رب ستا د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ، تاسو کوم اعمال کوئ الله تعالی د هغې نه بی خبر نه دی، بلکې الله تعالی په هغې باندې پوه دی. لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، تاسو کوم وړوکی عمل کوئ او کلوی عمل نه نو هغه بالکل اغلی کله کیږي. کستاسو عقیده توحید ده یا استاسو عقیده شرک ده، الله تعالی په غیب نه عالم نه. و ما ربک بغافل عما تعملون، نو الله تعالی بی خبر نه ده، بلکې الله تعالی ته هر څه معلوم دي.